शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय काणवशाख्य बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र देख रहे थे। भोजन आदि में जो प्रवृत्ति होता है ज्ञानियों को, वो केवल अविद्या लेश मात्र उतने ही दोष है, वहां कोई और विधि नहीं है। किंतु नित्य अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म है, वहां तो अविद्या भी है और विधि भी है। एवं दोष टीका में एवं दोष कृतत्वेपि नित्यानं शास्त्र सापेक्षत्वात् कालादि अपेक्षत्वं अविरुद्धम्। दोष कृत अभी भोजन भी हुआ, नित्य कर्म भी हुआ, किंतु नित्य कर्म और शास्त्र सापेक्षत्वात् शास्त्र विहित है, होने से कालादि अपेक्षत्वं, भोजन में कालादि अपेक्षा इत्यादि नहीं है। एवं इति भाष्य में कह दिया, प्रथम पंक्ति में था दोष निमित्तत्वे सति अपि, दोष निमित्त होने पर भी काम्य अग्निहोत्रस्य शास्त्र विहितत्वात् सायं प्रातः कालादि अपेक्षत्वं। काम्य अग्निहोत्र एक मास अग्निहोत्र करते हैं, ये विशेष अग्निहोत्र, जो नित्य अग्निहोत्र उसे भिन्न अग्निहोत्र होता है। उसमें शास्त्र विहित है, सायं प्रातः काल में ये अग्निहोत्र आहुति देगा। एवं एवं का अर्थ टीका में कह दिए, एवं दोष कृतत्वे भी नित्यानाम शास्त्र सापेक्षत्वाद कालादि अपेक्षत्वम अविरुद्धम्। नित्य कर्म जो है उसमें भी कालादि अपेक्षा रहेगा, तो कालादि अपेक्षा रहने से वो भोजन जैसा नहीं होगा। आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं भोजनादेर दोष कृतत्वे अपि, तो वहां भी शास्त्र सापेक्ष है। सिद्धांत कहते हैं भोजन ज्ञानी का जो भोजन है इत्यादि, वो सब शास्त्र सापेक्ष नहीं है। पूर्व पक्ष होता है कि दोष कृतत्वे अपि चातुर्वर्ण्यम चरेत भिक्षम, सन्यासी जो है चारों वर्ण से भिक्षा ग्रहण करे, तो ये सन्यासियों के लिए विधान है, तो वहां भी तो निमित्त है उनके लिए। अभी कोई निमित्त नहीं है अर्थात तो कोई नियम नहीं है, ये कैसे कहते हैं? उनके लिए भी निमित्त है। और यति नाम चतुर्गुणम, ये शौच के व्यापार में, तो ये ब्रह्मचारी कितना बार हाथ धोए, तो ये गुरु शंका जाने के बाद शौच के बाद कितने बार हाथ धोए, और गृहस्थ के लिए कितना, वानप्रस्थ के लिए कितना, सन्यासी के लिए कितना, वो कहा गया यति नाम तो चतुर्गुण। अर्थात सन्यासी एक बार अगर ये शौच के लिए जाएगा तो 84 बार हाथ धोना है मिट्टी के साथ, इतना धोना है, अर्थात पूरा दिन आधा चला जाएगा उसमें। तो ये अर्थात ये सब का आवश्यक नहीं है, अर्थात ये सब वही लोग करेंगे जो लोग वेदांत श्रवण में नहीं है। वेदांत श्रवण करता है तो ये सब की आवश्यकता नहीं है। ये तो यति नाम तो चतुर्गुणम, ये मनुष्य चातुर्वर्ण्य में भी दोनों भी मनुष्य है। तो ये 8-9 टिप्पणी में दिए हैं, 8-9 में मनुष्य का संख्या दिए हैं, 9 में, हाँ ये चातुर्वर्ण्य दिए हैं। ये कैलाश का मुंडक उपनिषद में ये चतुर्थ पृष्ठ में आया है, 15 टिप्पणी मुंडक उपनिषद, यति नाम से चतुर्गुण वहां दिया है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि भोजन आदि में दृश्य दोष कृत अविद्या से, तो भोजन आदि का दोष अर्थात कोई किंतु नियम नहीं है, ऐसा सिद्धांत कहा था। पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ भी नियम है, चातुर्वर्ण्यम चारों वर्ण के में घर में जाए, और यति नाम तो चतुर्गुणम, तो शौच के व्यापार में भी उनका इतने ये सब नियम है इत्यादि नियमबद्ध, ये सब नियम जैसा है। तो ये नियमबद्ध 11 टिप्पणी में वर्ण संख्या काल नियम, वर्ण है अर्थात चातुर्वर्ण्य में जाए, संख्या इतने बार हाथ धोए, तो काल ये सब भी नियम विदुष अभी विद्वान के लिए भी होने पर नियमबद्ध विदुष अग्निहोत्र आदि नियम उपिष्यात। आप कह देते हैं कि उनके लिए कोई नियम नहीं है, किंतु ये सब तो नियम है, तो नियम हो जाएगा तो फिर अग्निहोत्र भी करे। सिद्धांति इस प्रकार की पूर्व पक्ष कह रहा है, भाष्य में उसको दिखा रहे हैं। तद भोजनादि प्रवृत्त नियमवत सियादिति चेत, भोजनादि प्रवृत्ति में जैसे नियम भी सन्यासी के लिए है, इसी प्रकार के नित्य कर्म में भी नियम हो, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। टीका में विदुषो नास्ति सिद्धांति उत्तर दे रहा है, विदुषो नास्ति भोजनादि नियमो अतिक्रांत विधित्वात्, विद्वान के लिए कोई भोजनादि नियम नहीं है। चातुर्वर्ण्यम चरित भविष्यम ये ज्ञानी के लिए नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। अतिक्रांत विधित्वात्, ज्ञानी तो अतिक्रांत विधि अर्थात उसके लिए कोई विधि नहीं है। न च एतावता, कहीं ज्ञानी के लिए कोई विधि नहीं है तो फिर ज्ञानी तो यथेष्टाचार करेगा, तो कोई विधि नहीं तो जैसा इच्छा ऐसा करेगा। न च एतावता यथेष्ट चेष्टापतिर, एतावता विधि नहीं है तो यथेष्ट चेष्टा हो जाएगा, जैसे इच्छा ऐसा करेगा, ये नहीं है। अधर्माधीना अविवेक कृता ही सा, यथेष्ट चेष्टा अधर्म से होती है और अविवेक से होता है, अधर्म और अविवेक से यथेष्ट चेष्टा ये दोनों होते हैं। न च तौ विदुषो विद्येते, अधर्म और अविवेक ये दोनों ज्ञानी में नहीं होता है, इसलिए यथेष्ट चेष्टा कभी ज्ञानी में नहीं होगा। अतो अविद्यावस्थायाम अपि असति यथेष्ट चेष्टा, विद्या दशायाम कुतः स्यात्, अविद्या दशा में भी जब आज जो ज्ञानी है, जब वो अविद्या अवस्था में था अर्थात साधना अवस्था, 15 नंबर टिप्पणी, साधना अवस्थायाम, साधना अवस्था में भी जब इस व्यक्ति का कोई यथेष्ट चेष्टा नहीं था, विवेक हो गया, अधर्म नहीं रहा था, तब साधना अवस्था में ही जब यथेष्ट चेष्टा नहीं था, अभी विद्या अवस्था में कुतः स्यात्, इसलिए ज्ञानी में यथेष्ट चेष्टा दिखना ये असंभव व्यापार है। तो जहाँ ये दिखता है कहते हैं वो वास्तव ज्ञानी होना, ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि ज्ञानी में कभी भी यथेष्ट चेष्टा ये नहीं दिखेगा, विद्या दशायाम कुतः। इसलिए पंचदशीकार कहते हैं बुद्धाद्वैत स्वतत्वस्य यथेष्टाचरणम् यदि सुनाम तत्व दृशाम को भेदो सूचिभक्ष, सुनाम तत्व दृशाम चैव को भेदो सूचिभक्षण, ऐसा कहते हैं। तो जो बुद्ध सत्तत्व का अद्वैत को जो जान लिया, उसका यदि यथेष्टाचरण होगा तो फिर सूची असूचि भक्षण करने में सुना और सुना कुत्ता कुकुरों के साथ ये विद्वान का फिर भेद क्या रहा। अगर यथेष्ट चेष्टा करेगा तो विद्वान भी तो उसी प्रकार के हो गया, ये इस नहीं है। यथेष्ट चेष्टा शास्त्र उल्लंघन कहीं दिखता है तो फिर विद्या का मतलब वहाँ अनुमान करना ये कठिन है, क्योंकि वास्तविक साधक अवस्था में भी वो नहीं रहेगा उसका जीवन में, असिद्ध अवस्था में कहाँ आ जाएगा, वो तो भूल संस्कार ही चला जाएगा तब तक। ये आगे टीका में कहते हैं संस्कार से अपि अभावात्, ज्ञानी में तो अशास्त्रीय व्यवहार का संस्कार भी नहीं रहेगा, वो भूल गया होगा, क्योंकि जब दीर्घ दिन तक शास्त्रीय आचरण करते चलेगा ये अशास्त्रीय संस्कार कहाँ से आएगा। और ये जो भोजन आदि में फिर प्रवृत्त कैसे होता है ये क्यों भूल नहीं गया, कहते हैं बाधित अनुवृत्तिश्च, अर्थात शास्त्रीय उपाय से जीवन जीना वो तो उसका अभ्यास हो गया, इसलिए बाधित अनुवृत्ति से वो भोजन आदि में शास्त्रीय उपाय से प्रवृत्त होगा, कुछ अशास्त्रीय भोजन कर लेगा ऐसा नहीं करेगा। अग्निहोत्रादेस्तु न आभासत्वात् न बाधित अनुवृत्ति रीति आह, अग्निहोत्रादि किंतु आभास नहीं है, भोजन तो आभास है किंतु अग्निहोत्रादि आभास नहीं, वो तो विहित है, अनाभासत्वात् अनाभासत्वात् तथा विहितत्वात् न बाधित अनुवृत्ति, इसलिए अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्त होना ये कोई बाधित अनुवृत्ति से नहीं हो जाएगा। न इति भाष्य में न नियमस्य अक्रियात्वात् क्रियाश्च अप्रयोजकत्वात् नाशो ज्ञानस्य अपवादकरः। नियमस्य तो ये जो नियम चातुर्वर्ण्यम चरित भैक्ष्यम यति नाम तु चतुर्गुणम, ये जो सब आप कह दिए ये नियम वास्तविक ज्ञानी के लिए ये नियम नहीं है, अर्थात उसका विपरीत न करें। उसका विपरीत ज्ञानी को भी कर दे सकता है, कहते हैं वो तो उसका साधन अवस्था में ही नहीं किया होगा, अभी तो संस्कार ही नहीं होगा कि कुछ विपरीत कर जाएगा। और ये जो यति नाम तो चतुर्गुणम, ये तो जो अर्थात वेदांत श्रवण इत्यादि में नहीं रहते हैं जो सन्यासी, उनके लिए ऐसा विधान है। नियम से अक्रियात्वाद, वास्तविक यहाँ नियम जो है वो परिसंख्या है। परिसंख्या जैसे कहते हैं पंच पंच नखा भक्ष्या, तो पांच नख वाले जितने होते हैं उनमें से पांच ही प्राणी खाए जाते हैं। ये जो राम जी बलि का मतलब बद्ध किए तो बलि ये बात कहता है, बलि निवाली जो वाली बानर है पांच नख वाले हैं, तो वाली वहां राम जी को कहता है कि पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षेत्रेण राघव, हे राघव ब्राह्मण और क्षेत्रीय ये पांच पांच नख वाले को खा सकते हैं, हम वो पांच में नहीं आते हैं तो हमको क्यों मार दिए, उस प्रकार कहते हैं। ससकी सल्लकी गोधा खड़गी कुरमोथ पंचमा, इस प्रकार कहते हैं। ससकी ससक जो खरगोश, ससक नहीं ससकी वो भी, अर्थात तो आपको इसी प्रकार की खोज करके मारना है खाने के लिए, नहीं तो ये ससक दिखा मार दिया, ससक दिखा है वो आपका भक्ष्य नहीं, पाप लगेगा। तो ससकी सल्लकी, सल्लकी अर्थात जो कांटा वाला होता है तो उसको कहते हैं स्त्री। हाँ ससकी सल्लकी गोधा, गोधा जो गोधी कह देते हैं, और खड़गी और कुर्म, कुर्म कछुआ, कुर्म पकड़ना कहाँ इतना आसान है, कहते अगर आपको मांस भक्षण करना है तो कठिन उपाय से इस प्रकार की करना है, नहीं कि जो वो प्राणी को ये कर लिया वो सब नहीं है। नियम से अक्रियात्वात, यहाँ जो नियम है नियम अर्थात परिसंख्या विधि, ये परिसंख्या विधि में मतलब निषेध में तात्पर्य है। ये मीमांसक लोग तीन प्रकार की विधि कहते हैं, ये विधेर अत्यंतम अप्राप्त हो नियम पाक्षिके सति तत्र चा न्यत्र चा प्राप्त हो परिसंख्येति गीयते, इस प्रकार कहते हैं। बिल्कुल प्राप्त नहीं है तो अपूर्व विधि कहेंगे, और नियम पाक्षिके सति नियम विधि वहाँ कहते हैं जहाँ एक पक्ष में प्राप्त नहीं होता है, जैसे ब्रीहीन अवहंती कहा गया, अवहनन को छोड़ करके अन्य कुछ में तुष विमोख करने लगा तो अवहनन प्राप्त नहीं हुआ। ये जो एक पक्ष में प्राप्त नहीं हुआ वहां भी प्राप्त करवाने के लिए नियम विधि करता है, अवहनन ही करना है, इसलिए विकल्प आप नहीं ले पाएंगे। और परिसंख्या कहते हैं तत्र च अन्यत्र च, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वहां परिसंख्या वास्तविक जहां नियम होता है वहां भी दो पक्ष प्राप्त होता है, आप अवहनन करके तुष विमोख कर सकते हैं अथवा अन्य उपाय से कर सकते हैं, वहां कहते हैं अवहनन ही करना है, विधि में तात्पर्य। जहां निषेध कहते हैं वहां भी दो पक्ष प्राप्त है, आप पंच नख भी कर सकते हैं भक्षण और बाकी सबको भी कर सकते हैं, ये दोनों पक्ष जो प्राप्त होते हैं वहां अपंच नख को करना नहीं है, इसी में तात्पर्य प्रसज्य प्रतिषेध। विधि में क्या है ये करना है, और निषेध में क्या है वो नहीं करना है, वो नहीं करना है किंतु ये करना है, कहते ऐसा आवश्यक नहीं है, आप अगर नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। जैसा कहते हैं अनृतम न बदेत, अनृत नहीं बोलना है, इसमें निषेध में तात्पर्य है, कहते फिर सत्य बोलना ही है, कहेंगे वो आवश्यक नहीं है, मौन रखिए वो भी कोई आवश्यक नहीं। तो परिसंख्या में इतर व्यावृत्ति में ही तात्पर्य है, निषेध में तात्पर्य है। तो यहाँ जो नियम से अक्रियात्वाद, यहाँ नियम वास्तविक है परिसंख्या विधि, इससे भिन्न न करे ये परिसंख्या विधि है। वहाँ वो नियम विधि कह देते हैं उसका, तो यहाँ मतलब वो जिसको नियम कहते हैं मीमांसा में उसको परिसंख्या करते हैं, तो इससे भिन्न नहीं होगा, अर्थात यही है तो होना है, उससे भिन्न नहीं करना। पंच पंच नखा भक्ष्या, वही पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षेत्रेण राघव, वही नियम से अक्रियात्वात, यहाँ नियम अर्थ परिसंख्या, परिसंख्या विधि अक्रियात्वात अर्थात ये प्रवृत्ति परक नहीं है, निवृत्ति परक है। और क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात, ये जो परिसंख्या विधि है वो निवृत्ति परक है और क्रिया का प्रयोजक विधायक नहीं है, वो कहता है कि ये नहीं करना है, तो नहीं करना है तो फिर दूसरा कुछ करना है, इस प्रकार की विधि नहीं करता है। इसलिए नासो ज्ञानस्य अपवाद कर, न असो असो नियम, ये जो नियम है वास्तविक को परिसंख्या होने से वो ज्ञान का बाधक हो जाएगा। अपवादक और 6 नंबर टिप्पणी बाधक, ज्ञान का बाधक हो जाएगा वो नियम विधि, वो नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहा था जैसे भोजन आदि में नियम भी कहा गया है, तो सिद्धांत कहता है कि वो नियम नहीं, वो परिसंख्या है, परिसंख्या होने से वो ज्ञान का बाधक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थात ज्ञान का बाधक मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, इस प्रकार के ज्ञान का बाधक हो जाएगा तभी मैं करता हूँ, मेरे को अग्निहोत्र करना है, इस प्रकार की बुद्धि हो सकती है। ये परिसंख्या बुद्धि उसका ज्ञान का बाध नहीं करवा देगा कि दोनों पुनः उसको फिर कर्ता भोक्ता बना देगा, वो नहीं कर पाएगा। नासो ज्ञानस्य अपवादकर, अर्थात बाधक ज्ञान का बाधक नहीं होगा। टीका में किंच अविदुषां विविदुषूणाम एष नियमः। ये जो नियम आप कह दे चातुर्वर्ण्यम चरित भैक्ष्यम यति नाम तो चतुर्गुणम, ये सब नियम अविद्वान के लिए है जो कि विविदिषु अर्थात तो विविदिषा संन्यास वाले जो है उनके लिए ये नियम कहा गया, ये ज्ञानी के लिए नहीं। तेषां विधि निषेध गोचरत्वात्, ये जो विविदिषा संन्यासी है उनके लिए तो विधि निषेध बिल्कुल लगेगा, उनको तो विधि निषेध पालन ही करना है। न च तेषामपि एष ज्ञानद्वय परिपंथी, कहेंगे उनके लिए अगर विधि निषेध लगेगा तो विधि निषेध लगेगा तो मैं असंग कूटस्थ अकर्ता ऐसे उनको कहाँ ज्ञान हो जाएगा, फिर ज्ञान के लिए तो विरोधी हो जाएगा। तो कहते हैं ज्ञान के लिए विरोधी भी नहीं है, ये तो स्वभाव बना देगा धीरे धीरे। दुष्कर्म से निवृत्त होना ये धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा, ये तो ज्ञान के लिए सब सहकारी है, ये कोई विरोधी नहीं है। तस्य अन्य निवृत्ति रूपस्य स्वयं क्रियात्व अभाव, स्वयं क्रियात्व के बीच में व्यवधान होना चाहिए। ये पुराणों में भी तो व्यवधान नहीं है, प्रथम पंक्ति में टीका है ना, तस्य अन्य निवृत्ति रूपस्य, तस्य अर्थात जो नियम विधि है जो कहा गया नियम, वास्तविक यहाँ परिसंख्या विधि है, ये परिसंख्या विधि अन्य निवृत्ति रूपस्य, ये तो अन्य का निवृत्ति करना है कराएगा, तो अर्थात 4 गृह से ही भोजन लेना है, मतलब 4 वर्ण से ही भोजन लेना है, पंचम वर्ण में भोजन ग्रहण करना नहीं, इसी प्रकार की निवृत्ति ही करवाएगा वो। स्वयं क्रिया तो अभाव, ये स्वयं क्रिया रूप नहीं है जो परिसंख्या विधि, मतलब क्रिया का आक्षेप भी नहीं करेगा आज ना भी स क्रियाम आक्षेपन ब्रह्म विद्याम प्रतिक्षिपति, वो क्रिया का आक्षेप करके अर्थात आपको ये करना है विधि हो करके मैं असंग कूटस्थ अभोक्ता अकर्ता इस प्रकार के ज्ञान का दूर कर देगा, वो भी नहीं है। आक्षेपन आक्षेप करता हुआ क्रिया का आक्षेप करेगा अर्थात क्रिया को ले आएगा, विधि हो गया तो कोई क्रिया आ जाएगा साथ में। प्रतिक्षिपन अर्थात निराकरण करता हुआ, प्रतिक्षिपति निराकर होती, प्रति प्रतिगृहती प्रतिक्षिपति का अर्थ प्रतिबंधना थी। अच्छा मतलब ब्रह्म विद्याम प्रतिक्षिपति अर्थात ब्रह्म विद्या को फेंक देता है, फेंक देता है अर्थात बंधन में डाल देता है, वही हो गया प्रतिबंधना थी। नापि स क्रिया माक्षिप्य ब्रह्म विद्याम प्रतिक्षिपति, प्रतिक्षिपति है मतलब क्रिया का आक्षेप करके ब्रह्म विद्या को फेंक देगा, वो बात नहीं है, मतलब ब्रह्म विद्या का निराकरण नहीं करेगा। नापि पहले दे दिया। अन्य निवृत्ति आत्मनः तदाक्षेपकत्व असिद्धेर, अन्य का निवृत्ति करना जिसका स्वभाव होगा वो किसी का आक्षेप नहीं करेगा अर्थात किसी को बुलाएगा नहीं, क्योंकि उसका काम है अन्य को निवृत्त करवाना, वो किसी को बुलाएगा नहीं। तद आक्षेपकत्व, तद आक्षेपकत्व 13 नंबर में क्रिया का आक्षेपकत्व असिद्ध है। ये जो नियम विधि यहाँ आपने कह दिए चातुर्वर्ण्यम चरित भैक्ष्यम इत्यादि, ये सब ये तो अन्य का निवृत्ति में तात्पर्य है, निषेध में तात्पर्य है, कोई विधि में तात्पर्य नहीं है, तो क्रिया का आक्षेपक क्रिया का विधायक नहीं बनेगा। नियमस्य पूर्व पृष्ठ में दिया था भाष्य में न नियमस्य अक्रियात्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् नाशो ज्ञानस्य अपवादकर, ये ज्ञान का बाधा नहीं करेगा। आगे कर्मसु रागादिमतो अधिकारात विरक्तस्य ज्ञानाधिकाराज ज्ञानिनो हेत्वभावात एव कर्माभावात तस्य भोजनादि अतुल्यत्वात् तत्त्वमादेहे सर्वव्यापार उपरमात्मक ज्ञान हेतुर निवर्तकत्वेन प्रामाण्यं प्रतिपादितं उपसंगरति। कर्मसु रागादिमतो अधिकारात, जिसको आसक्ति है वही कर्म करेगा, ये चाहिए फल तो वो कर्म, वो फल के लिए वो कर्म, इस प्रकार के कर्म में राग आदि, जिसको फल में राग है वही कर्म में अधिकार होगा। विरक्तस्य ज्ञानाधिकारात, जो सारे फल से विरक्त हो गया उसी को ज्ञान में अधिकार है। ज्ञानिनो हेतुभावात, इसलिए ज्ञानी के लिए तो जो कर्म का हेतु है राग आदि वो नहीं होने से हेतु अभावात एव कर्माभाव, कर्म का अभाव हो जाएगा ज्ञानी के लिए कर्माभावात। तस्य तस्य अर्थात कर्मण भोजन आदि अतुल्यत्वात, ये जो कर्म है अग्निहोत्र आदि कर्म, ये सब भोजन आदि के साथ तुल्य नहीं है। तो भोजन कोई राग से नहीं करता है कर्म तो, किंतु फल की इच्छा से करेगा। भोजन आदि अतुल्यत्वात, भोजन के साथ ये कर्म ये समान नहीं है होने से तत्त्वमादेहे, तत्त्वमादि जो वाक्य है तत्त्वमसि आदि वाक्य, सर्व व्यापार उपरमात्मक ज्ञान का हेतु होते हैं। तत्त्वमादि जो असंग कूटस्थ अकर्ता अभोक्ता इस प्रकार के ज्ञान कराएगा, सारे व्यापार का उपरम करवा देगा उपरमात्मक ज्ञान का हेतु होने से। हेतु और ये तस्य निवर्तकत्वेन, तस्य प्रथम पंक्ति में था, ऊपर पंक्ति में तस्य कर्मण, कर्म का निवर्तक हो जाएगा ये तत्त्वमसि आदि वाक्य। निवर्तकत्वेन प्रामाण्यम, इसलिए तत्त्वमसि आदि वाक्य में भी प्रामाण्य है। विचार आरंभ हुआ था कि ये तो विधान नहीं करता, प्रमाण क्यों होगा, अभी यहाँ तक ये सिद्ध हो गया कि तत्त्वमसि आदि वाक्य भी प्रमाण है, सारे व्यापार का उपरम करवाएगा। तो इसलिए कर्म का निवर्तक है ये, कर्म का विधायक नहीं है। निवर्तकत्वेन प्रतिपादितम, यहाँ तक सिद्ध कर दिया गया, उसका उपसंहार करते हैं भाष्य में। हेतु का ज्ञान हेतु और तत्वमादे है, ज्ञान का हेतु है, ज्ञान अधिकारात विरक्तस्य ज्ञानाधिकारत ज्ञानिनो हेतु अभावत, क्योंकि जो कर्म कर्मसु अधिकार किसका है, कहते हैं रागादि मतो, और ज्ञान में अधिकार किसका है, जो विरक्त है, जो विरक्त है उसमें राग रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहने से उसमें हेतु भी नहीं है कर्म, कर्म का हेतु, कर्म का हेतु राग, अगर ज्ञानी में वो राग ही नहीं है तो इसलिए कर्म का हेतु नहीं, आगे दे दिया ना, ज्ञानिनो हेतु अभावादेव कर्माभाव, हेतु से भी राग, तो ज्ञानी में राग नहीं होने से कर्माभाव। तस्मात भाष्य में, तस्मात् परमात्म याथात्म्यम ज्ञान विधेरपि तद विपरीत स्थूल द्वैत द्वैतादि ज्ञान निवर्तकत्वात् सामर्थ्यात् सर्वकर्म प्रतिषेध विध्यर्थत्वं संपद्यते। तस्मात् तस्मात् तो इसलिए तस्मात् एक नंबर टिप्पणी दे दिए बक्ष्यमाण हेतु, तो आगे कहते हैं कर्म प्रवृत्ति, कर्म प्रवृत्ति अभाव, कर्म प्रवृत्ति अभावस्य तुल्यत्वात्, आगे जो द्वितीय पंक्ति में देते हैं उसका, तो तस्मात् अर्थात चाहे वो निषेध वाक्य हो चाहे तत्त्वमसि आदि वाक्य हो, क्योंकि सिद्धांति तत्त्वमसि आदि वाक्य से ज्ञान होता है, इसके लिए दृष्टांत दिया निषेध वाक्य को, तो निषेध वाक्य और तत्त्वमसि आदि वाक्य ये दोनों ही प्रवृत्ति का अभाव करवाएंगे, तो जैसे निषेध वाक्य प्रमाण हुआ इसी प्रकार तत्त्वमसि आदि वाक्य ये भी प्रमाण होगा। तो तस्मात् तस्मात् द्वितीय पंक्ति में भाष्य में दे दिए प्रवृत्ति, कर्म प्रवृत्ति अभावस्य तुल्यत्वात्, ये दोनों वाक्य से समान होता है, कर्म का प्रवृत्ति में अभाव करवाएंगे। भाष्य प्रथम पंक्ति में तस्मात् परमात्म याथात्म्य ज्ञान विधेरपि, परमात्म याथात्म्य ज्ञान उसको कहने वाले जो वेदांत वाक्य, तो जैसे निषेध वाक्य में क्या हुआ, न कलंजम भक्षेत, कलंज भक्षण का याथात्म्य को ज्ञान करवा दिया वो वाक्य। क्या ज्ञान कर दिया याथात्म्य की नरक पात अधपात का हेतु है, यही याथात्म्य का ज्ञान। याथात्म्य का ज्ञान होने से स्वतः निवृत्त हो गया। इसी प्रकार की परमात्मा याथात्म्य ज्ञान जब हो जाएगा वो स्वतः कर्म से निवृत्त हो जाएगा। परमात्मा याथात्म्य ज्ञान विधेय है, ज्ञान विधेय अर्थात ज्ञान जनक वाक्य दोनों टिप्पणी दे दिया। तो परमात्मा याथात्म्य ज्ञान जनक जो वाक्य है वो वाक्य से भी वाक्यों का भी विपरीत। अभी परमात्मा याथात्म्य हो गया स्थूल अनणु अद्वैत ये सब, उसका विपरीत हो गया स्थूल द्वैत, ये सब ज्ञान का निवर्तकत्वात्। निवर्तकत्वात् ये विधेय है, विधेय षष्ठी है, निवर्तकत्व आ गया इसलिए। तो ये परमात्मा याथात्म्य ज्ञान विधि वाक्यों का सारे स्थूल द्वैत का निवर्तक होने से सामर्थ्यात्। अगर द्वैत का ही निवर्तक हो जाएंगे तो सर्वकर्म प्रतिषेध विध्यर्थत्व संपद्यते। सर्वकर्म प्रतिषेध विध्यर्थ, विध्यर्थ था बोधन समर्थ, चार नंबर टिप्पणी दे दिया। बोधनार्थत्व तत्वमस्यादि वाक्य सारे कर्म का प्रतिषेध बोधन करवाएगा। तो वास्तविक सारे कर्म कहेंगे कि तत्वमस्यादि वाक्य का ज्ञान हो जाए हम सारे कर्म से रहित हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं होता है। सारे कर्म से जब धीरे धीरे रहित होंगे तभी ये ज्ञान का बोध होगा। कहते हैं हम अगर बन जाएंगे राजा तो पूरा सर्वत्र एकदम शुद्ध कर देंगे, कहेंगे ये नहीं होगा, आप जब पहले शुद्ध करवाएंगे तो ही परमात्मा आपको राजा बनवाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो जाए तो ये कर देगा, कहते वो योग्यता आप में है वो पहले दिखाना पड़ेगा। कभी कभी लोग कहते हैं उसको बना दिए हमको नहीं बनाए, हमको बनाते हम भी करके दिखा देते हैं। यहाँ तो कैलाश शास्त्र में वो सब बात नहीं है, कुछ होना मतलब बड़ा कठिन दुख का कारण है। तो जहाँ संसार में लोग कहते हैं उसका हो गया उसका नहीं हुआ, कहते हैं उसका नहीं हुआ हमको भी बना देते हम भी करके दिखा देते, तो कहते हैं कि करके दिखा दें, पहले सामर्थ्य दिखेगा तभी तो जाकर के परमात्मा करवाते हैं। तो ये बोधन सर्व कर्म का प्रतिषेध बोधन ये कराएगा संपत्त्यते। टीका में तस्य विधेर उत्पादकम वाक्यम, ये जो भाष्य में दिया ना प्रथम पंक्ति में, या परमात्मा याथात्म्य ज्ञान विधे, तो ज्ञान में षष्ठी है परमात्मा याथात्म्य ज्ञानस्य विधे, इसी को टीका में कहते हैं तस्य। तस्य विधि, विधि अर्थात उत्पादक वाक्यम, तस्य अर्थात परमात्मा याथात्म्य ज्ञानस्य, ज्ञानस्य जो उत्पादक वाक्य उसी को ही विधि वाक्य कह दिया गया। यहाँ विधि से कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान उत्पादक वाक्य को ही कह दिया गया। तस्य, तस्य अर्थात जो ज्ञान उत्पादक वाक्य हो गया, तस्य पूर्व में है वाक्यम, वो वाक्य निषेध वाक्यवत तत्व ज्ञान हेतोष। निषेध वाक्य जैसा याथात्म्य ज्ञान करवा देता है, कलंज भक्षण का याथात्म्य हो गया नरक पात, निषेध वाक्य वो ज्ञान करवा देता है। तस्य निषेध वाक्यवत तत्व ज्ञान हेतोष, तत्व ज्ञान का हेतु, तत्व ज्ञान हेतु हो गया तस्य। तस्य अर्थात अच्छा, तस्य षष्ठी है, निषेध वाक्यवत तत्व ज्ञान हेतु हो ये भी षष्ठी है, तत्व ज्ञान का हेतु हो गया तत्वमस्यादि वाक्य। तो तस्य वाक्यस्य मतलब हेतु हो षष्ठी है, वही तत्व ज्ञान का हेतु है। तद विरोधी मिथ्या ज्ञान ध्वंसित्वात्, तस्य, तस्य का अर्थ तत्वमस्यादि ज्ञान का जो हेतु का हेतु हो गया वाक्य, वो वाक्य का तद विरोधी कर्ता भोक्ता स्थूल द्वैत इस प्रकार की मिथ्या ज्ञान का ध्वंसित्वात् ध्वंसी होने से अशेष व्यापार निवर्तकत्वेन। तस्य अशेष व्यापार निवर्तकत्वम्, तस्य अर्थात तत्वमसी वाक्यस्य ओ तत्व, तत्व ज्ञान का हेतु है उसका अशेष व्यापार का निवर्तक होने से कूटस्थ वस्तुनिष्ठस्य युक्तम प्रामाण्यम। तस्य का अर्थ कूटस्थ वस्तुनिष्ठस्य वाक्यस्य युक्तम प्रामाण्यम। देखिए इस वाक्य में एक तस्य में षष्ठी आया, आगे तत्व ज्ञान हेतु हो ये षष्ठी है, तो ये दोनों समानाधिकरण है। तो तस्य तत्व ज्ञान का हेतु का, तत्व ज्ञान हेतु कौन है वाक्य, ये दोनों समानाधिकरण हो गया। वो वाक्य क्या करेगा, तद विरोधी कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवत्व स्थूल द्वैत ये सब मिथ्या ज्ञान का ध्वंसित्वाद, अर्थात तस्य मिथ्या ज्ञान ध्वंसित्वम, ये हो गया षष्ठी होने से तो आ गया। तो होने से क्या होगा, अशेष व्यापार निवर्तकत्वम, मिथ्या ज्ञान ध्वंसित्वेन अशेष व्यापार निवर्तकत्व आ जाएगा किसमें, वाक्य में, तो वही हो गया तस्य। तो होने से ये जब सारे व्यापार का निवर्तक कर दिया तो फिर स्वरूप में निष्ठा करवा देगा, इसलिए कहते हैं कूटस्थ वस्तु निष्ठस्य, वही भी तस्य का अर्थ हो गया, अर्थात जो तत्वमसि तत्वमसि वाक्य ये कूटस्थ वस्तु को ही विषयत्व कह रहा है, इसलिए वाक्य का निष्ठा कहाँ है, कहते अर्थ में, कूटस्थ वस्तु वाक्य का अर्थ हो जाने से उसी में निष्ठ हो गया वाक्य, इसलिए युक्तम प्रामाण्यम, प्रामाण्यम कस्य वाक्यस्य, वही तस्य, तस्य प्रामाण्यम। मिथ्या ज्ञान ध्वंसे हेतु भावे फलाभाव न्यायन सर्व कर्म निवृत्ति इत्यर्थ। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या च तद अज्ञानम च, मिथ्या जो अज्ञान उसका ध्वंस करता है, मिथ्या ज्ञान कहेंगे तो षष्ठी होगा मिथ्याया ज्ञानम, तो मिथ्याया ज्ञानम अर्थात तो मिथ्या विषय का ज्ञान हो रहा है, और मिथ्या तत्व अज्ञान कहते हैं मिथ्या अज्ञान, ये जो तत्वमसि आदि वाक्य ज्ञान है ये अज्ञान को ही नष्ट करेगा, अज्ञान मिथ्या है कर्मधारा, मिथ्या तत्व अज्ञानम च, खंडाकार थोड़ा कर लेने से ठीक है। मिथ्या अज्ञान का जब ध्वंस हो जाएगा तो हेतु भाव है फलाभाव न्याय न, तो हेतु ही नहीं रहा तो फल, फल हो गया जो काम कर्म अविद्या नाश हो जाएगा, तो काम कर्म इत्यादि सब नाश हो जाएंगे, सर्व कर्म निवृत्त है इत्यर्थ, सारे कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी, जैसे निषेध वाक्य करता है ऐसे ये भी करवा दिया, जितना जितना ज्ञान निष्ठा दृढ़ होगा उतना उतना ये सारे कर्म निवृत्त हो जाएंगे। तत्पदो उपातम हेतुमेव स्पष्टयति, भाष्य का प्रथम शब्द था तस्मात्, तस्मात् प्रातिपदिक तत्, तो कहते हैं तत्पद से जो हेतु तस्मात् हेतु कहता था उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में, कर्म प्रवृत्ति अभावस्य तुल्यत्वात्। अभी निषेध वाक्य कर्म का प्रवृत्ति का अभाव करवाएगा, तो इसी प्रकार की ये जो तत्वमसि आदि वाक्य है ये भी कर्म का प्रवृत्ति का अभाव करवाएगा, ये दोनों तुल्यत्वात्। यथा प्रतिषेध विषय दृष्टांत दे दिए, प्रतिषेध विषय में तो एक विषय से निवृत्त करवाएगा, तत्वमसि आदि वाक्य तो ये सभी विषय से निवृत्त करवा देगा। टीका में यथा प्रतिषेध्ये भक्षणादौ प्रतिषेध शास्त्र वशात् प्रवृत्ति अभावस तथा तत्वमसि आदि वाक्य सामर्थ्यात् कर्मस्वपि प्रवृत्ति अभावस्य तुल्यत्वात् प्रामाण्यमपि तुल्यम् इत्यर्थः। जैसे प्रतिषेध्ये, प्रतिषेध्य अर्थात प्रतिषेध का जो विषय है, भक्षण आदि भक्षण ये प्रतिषेध्य है कलंज भक्षण, प्रतिषेध शास्त्र वशात् निषेध शास्त्र न कलंजम भक्ष्येत् उस शास्त्र के आधार पर चल चल करके प्रवृत्ति अभाव हो जाती है, ये शास्त्र का जब संस्कार रहता है तो प्रवृत्ति नहीं होता है। तथा तत्वमस्यादि वाक्य सामर्थ्यात् तत्वमसि ये वाक्य का सामर्थ्य से, सामर्थ्यात् 19 नंबर टिप्पणी दिया, सामर्थ्यात् अशेष प्रवृत्ति नाम आत्मा ज्ञान हेतुकत्वात्, सारे प्रवृत्ति आत्मा का अज्ञान ही हेतु है, आत्मा ज्ञान यहाँ भी खंडाकार, मतलब आत्मा का अज्ञान यहाँ तो खंडाकार भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होगा तो फिर आत्मज्ञान हो जाएगा, तो आत्मा ज्ञान हेतुकत्वात् परमात्मा याथात्म्य ज्ञान हेतुस्, अच्छा ठीक है, परमात्मा याथात्म्य ज्ञान हेतुस् तत्वमसि आदेश, तत्वमसि आदि परमात्मा का जो याथात्म्य है वास्तव स्वरूप है उसका ज्ञान का हेतु होने से तद ध्वंसित्वेन, तद ध्वंसी आत्मा ज्ञान का ध्वंसी, जो पहले दे देता ना आत्मा ज्ञान, तो आत्मा ज्ञान का ध्वंसित्वेन हेतुभावे फलाभाव इति न्यायेन विदुषः कर्मसु प्रवृत्ति अभाव युक्त एव इति तत्व, फिर कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। ये 19 नंबर टिप्पणी हो गया, उसका ऊपर में है 17 नंबर टिप्पणी, उसमें अक्रिय वस्तु तात्पर्यवतः एक पद हो जाएगा, अक्रिय में एक आर कट जाएगा। पुराण में तो ठीक है शायद, अच्छा उसमें भी गलत है। अक्रिय वस्तु तात्पर्य वत, अक्रिय वस्तु जो ब्रह्म उसी में ही तात्पर्य है। आगे ठीक है, मैं इसलिए तत्वमसी आदि वाक्य सामर्थ्य से भी कर्मसु अपि प्रवृत्ति अभाव से तुल्यत्वा। तत्वमसी वाक्य का सामर्थ्य है कि कर्म में प्रवृत्ति अभाव करवाएगा, और जितना जितना ये वाक्य का अर्थ दृढ़ होगा उतना उतना भूमिका ऊपर होगा, तो धीरे धीरे कर्म कर ही नहीं पाएगा। चतुर्थ में थोड़ा कर्म कर लेगा, मतलब ये कर्म मतलब कोई काम्य इत्यादि नित्य कर्म वो तो नहीं करेगा, किंतु ये सब जो वेदांत प्रवचन इत्यादि अर्थात तो शिष्य उपदेश ये थोड़ा कर लेगा, आगे वो भी नहीं कर पाएगा। प्रवृत्ति अभाव से तुल्यत्वात् प्रामाण्यम अपि तुल्यम, निषेध से वाक्य में जैसे प्रामाण्यम इसमें भी प्रामाण्यम। पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रतिषेध शास्त्र साम्ये तत्वमसी आदि शास्त्र उच्यमाने तथैव निवृत्ति निष्ठत्व स्यात् न वस्तु प्रतिपादकत्व इति आशंक्य। ठीक है, अभी वाक्य प्रमाण हुआ, पूर्व पक्ष मान लिया निषेध शास्त्र के साथ समान होने से निषेध शास्त्रेण साम्य सती कस्य तत्वमसी आदि शास्त्रस्य, तत्वमसी आदि वाक्यस्य निवृत्ति परत्वेन निषेध वाक्यन सह समत्वे सती उच्यमाने यदि तया त्वया इत्थम उच्यते तथा तथैव किं भविष्यति निवृत्ति निष्ठत्वम एव वाक्यस्य स्यात्। यथा निषेध शास्त्रम निवृत्ति निष्ठम एव अर्थात निवृत्तिर कृत्वा तूष्णिमेव तिष्ठति, इसी प्रकार की ये तत्वमसी आदि वाक्य भी सारे कर्म का निवृत्ति करा करके स्थिर रह जाएगा। न वस्तु प्रतिपाद वस्तु प्रतिपादकत्वम, वस्तुनः ब्रह्मणः आत्मनः ऐक्यस्य प्रतिपादकत्वम न, ये वस्तु का प्रतिपादन नहीं करेगा तो खाली निवृत्ति करके स्थिर रह जाएगा इस प्रकार की। क्योंकि मीमांसक लोग भी कहेंगे अगर वाक्य दो अर्थों को कहेगा, निवृत्ति भी करवाएगा और वस्तु स्वरूप को भी करवाएगा, तब दोष आ जाएगा, वाक्य भेद दोष आएगा, तो तब ये हो जाएगा दोष आएगा। इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है आह भाष्य में। तस्माद् प्रतिषेध विधिवच्च वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वं च सिद्धम शास्त्रस्य। प्रतिषेध विधिवत, प्रतिषेध विधि न कलंजम भक्षेत ये कहता हुआ वस्तु का प्रतिपादन कलंज भक्षण नरक पात का हेतु है, इस प्रकार की वस्तु का स्वरूप को भी कहता है, अर्थ से कह देता है। शब्द से तो कहेगा कि नहीं करना चाहिए, अर्थ से कह देगा कि ये नरक पात का हेतु है। वस्तु प्रतिपादन वो लक्षण से वो भी हो जाएगा तत्परत्वं च सिद्धम शास्त्रस्य। टीका में प्रतिषेधो हि प्रसक्त क्रियां निवर्तयंश तद उपलक्षित औदासीन्यात्मके वस्तुनि पर्यवश्यति। जो प्रतिषेध वाक्य होते हैं वो प्रसक्त क्रिया तो न कलंजम भक्षेत, वहां प्रसक्त क्रिया क्या थी, कलंज भक्षण, कलंज भक्षण जो प्रसक्त क्रिया उसको निवर्तयन निवृत्त करता हुआ तद उपलक्षित औदासीन्यात्मके वस्तुनि, वहाँ अर्थात ये नहीं करना है उदासीन रहना है, इस प्रकार की मन में संकल्प करके दृढ़ कर देता है, मन में तदाकार चित्तवृत्ति को बना देता है। वस्तुनि वस्तुनि अर्थात मन में कुछ और था वो नहीं, कैसे कुछ और था वो ना, ऐसा नहीं, मतलब वो प्रतिषेध वाक्य जो होते हैं वो वास्तविक परिसंख्या विधि कोटि का है, ये नहीं करना है, उससे भिन्न कुछ करना है ऐसा नहीं। कहीं होता है कि भिन्न कुछ करवाना है, जैसे तस्य व्रतम, जहाँ ऐसे वाक्य आ गया कि तस्य व्रतम, इसका ये व्रत है कि नेक्षेतो द्यन्तम आदित्यम, तो उसका व्रत है कि आदित्य को न देखे, कहते व्रत कहते व्रत सर्वदा विधिपूर्वक होता है, ये करना है, यहाँ तो कहते सूर्य को न देखे, तो न देखे तो करना क्या है, ये व्रत कहा गया व्रत विधिपूर्वक, इसलिए कहते कि तद विपरीत संकल्पम कुर्यात्। जहाँ तस्य व्रतम इस प्रकार के वाक्य आरंभ होकर के निषेध कहा जाता है वहाँ वो विरुद्ध संकल्प में पर्यवसान हो जाएगा वहाँ, अन्यत्र किंतु नहीं है। संकल्प करेगा नहीं देखना, ये एक विधि हो गया, संकल्प करना है, किंतु जहाँ इस प्रकार की कोई व्रत विधिपरक वाक्य नहीं है तो फिर वो निषेध करके शांत हो जाएगा। हाँ वहाँ ब्रह्म वस्तु प्रतिपादन, यहाँ 21 नंबर टिप्पणी दे दिया, थोड़ा लंबा है से। हाँ तद उपलक्षित निवृत्ति उपलक्षित प्रवृत्ति अनुकूल प्रयत्न भाव विशिष्ट। निवृत्ति से उपलक्षित क्या हो गया, प्रयत्न अनुकूल जो प्रवृत्ति का अनुकूल जो प्रयत्न, वो प्रयत्न का अभाव विशिष्ट मन का अवस्था विशेषात्मक वस्तु, मन का अवस्था विशेष अर्थात मन इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा, वस्तु नहीं पर्यवश्यति। ठीक है, मैं आगे तथा तत्त्वमस्यादि वाक्यस्यापि वस्तु प्रतिपादकत्वम अविरुद्धम, तो सर्व व्यापार का निवृत्ति करता हुआ वस्तु प्रतिपादक हो जाएगा, अर्थात वहाँ भी जो उसका तात्पर्य है उसी में स्थिर रह जाएगा, मन ब्रह्माकार होकर के रह जाएगा, तो मन में वहाँ भी उसी प्रकार की वृत्ति हो जाएगी, जैसे यहाँ ये नहीं करना है मानसिक वृत्ति रहा, वहाँ भी ब्रह्माकार वृत्ति। वेदांतानाम सिद्धे प्रामाण्यवद अर्थवादादीनाम अन्य पराणाम अपि संवाद विसंवादयोर अभावे स्वार्थे मानत्व सिद्धो सिद्धा विशुद्ध्यादि गुणवती प्राणदेवतेति चकारार्थः। वेदांतानाम सिद्धे प्रामाण्यम, अभी वेदांत सिद्ध वस्तु में भी प्रमाण हुआ, जैसे निषेध वाक्य तो होने से अर्थवाद आदि नाम अपनी अन्य पराणाम, जो अर्थवाद वाक्य होते हैं, अर्थवाद अन्य वाक्य अन्य अर्थ को कहने वाले, तो अर्थात उसका जो वास्तव तात्पर्य अर्थ नहीं होकर के कुछ अन्य अर्थ को कह देता है, कहीं स्तुति निंदा इत्यादि में कार्य करते हैं। जहाँ किंतु संवाद विषमवाद नहीं है, संवाद है तो ये अनुवाद हो जाएगा, विषमवाद अर्थात गुणवाद, विरोध है गुणवाद से तो अनुवाद अवधारित है, संवाद अर्थात अनुवाद हो रहा है, विषमवाद अर्थात गुणवाद हो रहा है, विरोध जहाँ नहीं है तो वहाँ कहते हैं भूतार्थवाद, तो वहाँ स्वार्थे मानत्व सिद्धो, भूतार्थ वाक्य भी स्वार्थ में प्रमाण है, विरोध अगर है तो कहेंगे प्रशंसा किया गया, ये तो गुणवाद है, पता पहले है तो संवाद हुआ तो अनुवाद हो गया, जहाँ अनुवाद और गुणवाद नहीं है वहाँ भूतार्थवाद वो भी प्रमाण माना जाता है, वज्रहस्त पुरंदर ये प्रमाण है वाक्य। मानव तो सिद्ध हो सिद्धा विशुद्ध्यादि गुणवती प्राण देवता, तो ये भी अर्थवाद वाक्य है, फिर भी ये भूतार्थवाद होने से प्रमाण है, प्राण देवता जो है विशुद्ध्यादि गुण वाला है, क्योंकि आरंभ हुआ था कि द्वया प्राजापत्य, इस प्रकार की प्राण देवता का स्तुति के लिए, क्यों स्तुति करते हैं उसका उपासना के लिए, ठीक है प्राण का उपासना करिए, उसमें विशुद्धि गुण क्यों कहना चाहते हैं, अन्य सब इंद्रियों में तो अशुद्धि है इसलिए देवता लोग उनको सब पाप से विद्ध कर दिए, किंतु प्राण को विद्ध नहीं कर पाए क्योंकि उसमें विशुद्धि है, शुद्ध वो है। ये 75 पृष्ठ 74 पृष्ठ में मंत्र आया था द्वया प्राजापत्या, तो अभी ये विशुद्धि आदि गुण वाली जो प्राण देवता है, प्राण देवता समष्टि हिरण्यगर्भ वो उपास्य है, ये निश्चय हुआ, इति चकारार्थः। भाष्य में कहा गया ना वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वम च, ये चकार का अर्थ हो गया प्राण देवता उपास्य है, चकारार्थ प्रथम मंत्र पूरा हुआ, नया पुस्तक में पुराना में भी एक छूट गया, यहाँ प्राण देवते इति चकारार्थः एक लिखना पड़ेगा टीका में, जैसे भाष्य में मंत्र एक पूरा हुआ लिखा है ना, इस प्रकार टीका में भी मंत्र एक पूरा हुआ लिखना है। चकार से मंत्र में वो तो सब देव और असुर का, यहाँ जो तो वो तो अर्थात समुच्चय करने के लिए प्रजापति दो, अच्छा ठीक है, इस प्रकार के प्रथम मंत्र इतना विचार ये पूरा हुआ, ये विचार क्यों आरंभ हुआ, प्राण का उपासना करना है और विशुद्धि गुण विशिष्ट प्राण का उपासना करना है, ये विचार आरंभ किए, आगे फिर ये विचार पूरा हुआ तो अभी प्रकरण दिखाएंगे। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं गुरु पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल नमस्कार किया।